الباب الثامن والثلاثون باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه اپنے گھر والوں اور اپنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرما برداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کی مخالفت سے روکنے، انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھنے کا بیان۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور فرمایا اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة، وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا۔ حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة۔ حضرت ابو حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام یعنی حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی، آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی گھر میں رہنے والے بچے اور دیگر افراد کے بارے میں باز پرس ہوگی، خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعیت یعنی مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، چنانچہ تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگران اور ذمہ دار ہو، اور سب سے ان کی اپنی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. بخاری و مسلم. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. حضرت عمرو بن شعيب رضي الله عنه اپنے باپ اور وہ یعنی شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز میں سستی کریں تو اس پر انہیں سرزنش کرو اور ان کے درمیان بستروں میں تفریق کر دو. یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وعن ابی ثریۃ سبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبی الصلاۃ 7 سنین واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. حضرت أبو ثريا صبره بن معبد جهني رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں اس پر یعنی نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کی گوش مالی کرو. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے. اور ابو داود کے الفاظ یہ ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں.